Ya ahlallah ali ikram aliku hayang ma diluni ali ikram aliku hayang ma diluni ali diluni diluni ya ahlallah ali ikram aliku hayang ma diluni ali ikram aliku hayang ma diluni ali. Goyangnya sangat aduhai sekali ya. Bikul di habibi tafadul huna kasra sujudi tafadul huna. Bikul di habibi tafadul huna kasra sujudi tafadul huna. Al habibi salam wallah alaika sayalam kuldina ala wasalam kuldina ta'lan ahlan ahlan ya habibi kuldina ta'lan. Oh masih terspesial sujudi tafadhal huna habibi salam wallah alaika sayalam kul dina ala wasan kul dina ta'lan ahlan ahlan ya habibi kul dina ta'lan man habibi salam wallah alaika sayalam kul dina ala wasan kul dina ta'lan ahlan ahlan ya habibi kul dina ta'lan.